un veac de singurătate, pista 5. Era atât de absorbită de prosperitatea întreprinderii ei, încât într-o după-amiază, ridicându-și distrată privirea în direcția curții, în timp ce indiana îi ajută la presărarea zahărului pe cocă, zări două adolescente necunoscute și încântătoare, care brodau la gheorgheful lor în lumina amurgului. Erau Rebecca și Amaranta. Tocmai părăsiseră doliul după bunica lor, respectat cu atâta strictețe timp de 3 ani, iar îmbrăcămintea în culori vii părea că le face să renască. Rebecca, împotriva tuturor așteptărilor, devenise cea mai frumoasă. Avea tenul diafan, ochi mari, liniștiți, mâini fermecătoare care păreau că țes fire nevăzute în urzeala broderiei. Amaranta, cea mai tânără, era mai puțin grațioasă, însă arăta o distinție naturală, mândria interioară a defunctei ei bunici. În comparație cu ele, cu toate că manifesta deja temperamentul vuioi al tatălui său, Arcadio avea aerul unui copil. Se dedicase meșteșugului de aurar împreună cu Aureliano, care îl mai învățase și să citească și să scrie. Ursula își dădu dintr-o dată seama că se umpluse casa cu o mulțime de oameni, că copiii ei au ajuns la vârsta de a se căsători și de a avea ei înșiși copii și că se vor vedea obligați să plece în stânga și în dreapta din pricina lipsei de spațiu. Scoase atunci banii pe care îi adunase în cursul anilor îndelungați de muncă aspră, obținu unele angajamente cu clienții săi și începu să-și extindă casa. Dădu ordin să se construiască o încăpere rezervată vizitelor, alta mai comodă și mai răcoroasă pentru folosința zilnică, o sufragerie în care să se poată instala o masă cu 12 tacâmuri, la care să poată lua loc întreaga familie și toți invitații, 9 camere cu ferestrele spre curte și o verandă largă ferită de lumina puternică a miezii printr-o grădină de trandafiri, cu o balustradă pe care să se așeze ghivece cu ferigă și cu begonii. Dădu ordin să se mărească bucătăria în care să se amenajeze 2 cuptoare, să se desființeze hambarul în care Pilar Ternera îi dăduse în cărți lui Jose Arcadio și să se construiască altul, de 2 ori mai mare, pentru ca gospodăria să nu fie lipsită niciodată de rezerve de alimente. Dădu ordin să se construiască în curte, la umbra castanului, o baie pentru femei și una pentru bărbați, iar în fund un grajd mare, un coteț cu grilaj pentru găini, un staul pentru mulsul vacilor și o volieră deschisă din toate părțile, unde păsările rătăcitoare să se așeze în voie. Urmată de 10 de zidari și dulgheri, cuprinsă de aceeași febră amețitoare ca și bărbatul ei, Ursula rânduia orientarea luminii, transmisia căldurii, repartiza spațiul fără să fie avut nici cea mai mică idee despre limitele acestuia. Construcția primitivă a pionierilor era vrește de unelte și materiale, cu lucrători nădușiți care se rugau de toată lumea să nu-i încurce, fără să-și închipuie că ei erau aceia care îi încurcau pe toți, exasperați de săculețul cu o seminte omenești care îi urmărea pe tutindeni, clopoțind surd. Printre atâtea neplăceri, respirând varul cald și melasa de gudron, nimeni nu înțelese exact cum a putut răsări din măruntaiele pământului nu numai casa cea mai mare ce se va fi clădit vreodată în sat, dar și cea mai ospitalieră și mai răcoroasă pe care ai fi putut o găsi în tot ținutul mlaștinilor. Jose Arcadio Buendia, care încercase să surprindă providența divină în mijlocul acestui cataclism, a fost acela care îi înțelese mai puțin. Noua clădire era aproape terminată când Ursula îl scoase din universul lui Himeric pentru a-l informa că s-a dat ordin să se spoiască fațada în albastru, iar nu în alb, cum hotărâseră dânsii. Îi arătă scris negru pe alb ordonanța oficială. Jose Arcadio Buendia, fără să fi priceput ce îi spunea soția, descifră semnătura. Cine-i tipul acesta?" întrebă el. Este corehidorul," zise Ursula pe un ton dezolat. Se zice că este un reprezentant al legii trimis de guvern." Don Apolinar Mascote, corehidorul, sosise petăcute în Macondo. Descinse la hotelul lui Iacob, înființat de către unul dintre primii arabi care veniseră să-și vândă jucăriile în schimbul papagalilor, iar a doua zi închirie un mic birou care dădea în uliță la 2 străzi de casa lui Buendia. Acolo așeză o masă și un scaun cumpărate de la Iacob, fixând în perete o stemă a Republicii pe care o adusese cu el și zugrăvi pe ușă inscripția Corehidor. Primele sale dispoziții au fost să se spoiască în albastru toate casele pentru sărbătorirea zilei de aniversare a independenței naționale. Jose Arcadio Buendia, ținând în mână exemplarul cu noua ordonanță, îl găsi făcându-și siesta într-un hamac atârnat de-a curmezișul îngăperii goale care îi servea de birou. Dumneavoastră ați redactat această hârtie?" întrebă el. Don Apolinar Mascote, care era un om matur, timorat, cu temperament sangvinic, îi răspunse că da. Cu ce drept?" întrebă din nou Jose Arcadio Buendia. Don Apolinar Mascote căută în sertarul mesei o foaie de hârtie și o arătă. Am fost numit îndreptător în satul acesta. José Arcadio Buendía nici nu se uită măcar la actul numirii. În satul acesta nu te faci ascultat prin hârtii, a zis el păstrându-și calmul. Și luați act că noi n-avem nevoie de niciun îndreptător, deoarece la noi nu este nimic de îndreptat. În fața atitudinii neclintite a lui Don Apolinar Mascote, fără să ridice deloc glasul, José Arcadio Buendía recapitulă în chip amănunțit cum a întemeiat satul, cum au fost împărțite pământurile, cum s-au deschis drumurile, cum s-au realizat îmbunătățirile atunci când s-a făcut simțită nevoia, toate acestea fără să inoportuneze vreun guvern și fără ca cineva să fi venit să-i deranjeze. Suntem atât de pașnici încât nici n-am apucat să murim de moarte naturală, adăugă el. Puteți constata că nu avem încă niciun cimitir. Nu s-a plâns că guvernul nu le venise în ajutor. Dimpotrivă, se felicită că îi lăsase să se dezvolte în pace până acum și nădăjdea că așa va fi și de acum înainte, căci ei nu întemeiaseră un sat pentru ca primul venit să înceapă să le dicteze ce să facă. Don Apolinar Mascote se îmbrăcă cu o vestă largă din doc, albă ca și pantalonii săi, fără să se îndepărteze o singură clipă de frumoasele sale maniere. În cazul că veți dori să rămâneți aici ca un cetățean obișnuit, atunci fiți binevenit, conchise José Arcadio Buendía. Dar dacă veniți să semănați dezordinea, obligându-i pe oameni să-și spuiască în albastru casele, puteți să vă luați catrafusele și să vă întoarceți de unde ați venit, căci casa mea trebuie să rămână și va rămâne albă ca o porumbiță. Don Apolinar Mascote deveni palid de tot. Se retrase un pas înapoi, strânse fălcile, zicând cu oarecare amărăciune. Vă avertizez că sunt înarmat. José Arcadio Buendía n-ar fi putut spune în ce clipă îi renăscu în brațe acea forță juvenilă cu care odinioară culca la pământ un cal. L-apucă pe Don Apolinar Mascote de gulerul hainei și le ridică până la înălțimea privirii sale. Dacă fac aceasta, îi spuse el, este pentru că prefer să vă transport viu decât să am toată viața pe conștiință moartea dumneavoastră. Îl trambala astfel până la mijlocul străzii și îl puse pe picioare cu fața spre drumul către Mlaștină. Nu trecuse o săptămână și reveni însoțit de 6 soldați desculți și zdrențăroși, înarmați cu flinte și urmat de o căruță cu boi în care călătoreau soția și cele 7 fiice ale sale. După aceea sosiră alte 2 căruțe cu mobilele, cuferele și ustensilele casnice. Își instală familia la hotelul lui Iacob până își va găsi o casă și redeschise biroul sub protecția soldaților. Vechii pionieri ai satului Macondo, deciși să-i alunge pe invadatori, veniră să se pună la dispoziția lui José Arcadio Buendía împreună cu fiilor mai mari. Acesta se opuse însă, explicându-le că Don Apolinar Mascote a revenit cu soția și cu fiicele sale și că nu era demn pentru un bărbat să-l umilești pe altul în fața familiei lui. Astfel hotărâ să reglementeze prietenește situația. Aureliano îl însoții. Încă din vremea aceea începuse să poarte mustața neagră cu firele pomădate și avea o voce de stentor care urma să-l facă celebru în război. Lipsiți de arme, nefăcând caz de santinele, pătrunseră în biroul judecătorului. Don Apolinar Mascote nu-și pierdu sângele rece. Le prezentă pe 2 dintre fiicele lui care din întâmplare se aflau acolo. Pe Amparo, de 16 ani, brunetă ca și mama ei, și pe Remedios, o fetiță drăguță abia de 9 ani, cu ten de crin și cu ochii verzi. Amândouă aveau multă grație și educație. De îndată ce-și făcură intrarea, înainte chiar de a fi prezentate, ele aduseră niște scaune poftindu-i să se așeze. Dar amândoi rămaseră în picioare. Foarte bine, prietene, zise José Arcadio Buendía. Veți rămâne aici, însă nu grație tâlharilor de drumul mare care sunt la ușa dumneavoastră, ci din considerație față de vrednica dumneavoastră soție și de fiicele dumneavoastră. Don Apolinar Mascote păru tulburat, însă José Arcadio Buendía nu-i dădu timp să răspundă. Vă vom pune numai 2 condiții, adăugă el. În primul rând, ca fiecare să-și poată spoi casa în culoarea pe care o dorește, iar al doilea, ca soldații să plece de îndată. La rândul nostru, vă garantăm că va domni ordinea. Îndreptătorul îi întinse mâna dreaptă. Pe cuvânt de onoare, pe cuvânt de inamic, răspunse José Arcadio Buendía și adăugă pe un ton amar. Căci vreau să vă spun un lucru, că dumneavoastră și eu vom continua să rămânem inamici. Soldații își făcură bagajele în aceeași după-amiază. După câteva zile, José Arcadio Buendía procură o casă pentru Corregidor și familia lui. Pacea revenise în toate spiritele, afară de cel al lui Aureliano. Imaginea lui Remedios, fetița cea mai mică a judecătorului, care la vârsta ei putea să fie fică, rămăsese fixată dureros undeva în trupul său. Era o senzație fizică care aproape călgena când mergea, ca o pietricică în pantof. Noua casă, albă ca o porumbiță, fu inaugurată printr-un bal. Această idee îi venise Ursulei din după amiaza aceea în care observase că Rebecca și Amaranta deveniseră adolescente și, fără a exagera prea mult, s-ar putea spune că ceea ce o îndemnase în primul rând să construiască a fost dorința de a le oferi tinerelor fete un loc potrivit unde să poată primi. Pentru ca nimic să nu tulbure frumusețea strălucitoare a proiectului ei, robotica un ocnaș în timpul lucrărilor de reamenajare, încât încă înainte de terminarea acestora, comandase o grămadă de ustensile și elemente decorative foarte scumpe, între care și acea minunată invenție, care avea să stârnească uimirea satului și bucuria tuturor tinerilor. Pianul mecanic. L-au adus în piese detașate, în mai multe lăzi, care au fost descărcate în același timp cu mobilele vieneze, cu cristalele de boemia, cu vesela companiei indiilor, cu fețele de masă din Olandă și o bogată varietate de lămpi și candelabre, vaze, ornamente și covoare. Societatea de import îi trimise pe costul ei un specialist italian, Pietro Crespi, însărcinat să asambleze și să acordeze pianul mecanic, să le arate clienților modul de întrebuințare și să învețe să danseze pe melodiile la modă, înregistrate pe 6 suluri de carton. Pietro Crespi era un tânăr blond, cel mai frumos și mai bine crescut întâlnit vreodată la Macondo, atât de îngrijit în ținuta sa, că în ciuda căldurii sufocante, lucra într-o cămașă din brocat și, fără să-și scoată haina grea din postav închis. Plin de sudori, stând la o distanță respectoasă față de stăpânii casei, se închise câteva săptămâni în salon, absorbit de opera lui, ca și Aureliano în atelierul său de aurărie. Într-o dimineață, fără să deschidă ușa și fără să cheme un martor la minunea petrecută, montă primul sul în pianul mecanic. Ciocănelile obsedante și vacarmul neîncetat al vergelelor încetară surprinzător și, după o pauză, urmară armonioase și limpezi notele muzicii. Toată lumea năvăli în salon. José Arcadio Buendía păru vrăjit nu datorită frumuseții melodiei, ci de acea funcționare automată a instrumentului și așeză în salon aparatul de luat vedere al lui Melchiade în speranța că va obține daguerotipul executantului nevăzut. În ziua aceea, italianul luă masa cu ei. Rebecca și Amaranta, care serveau, erau intimidate de dexteritatea și eleganța cu care se folosea de tacâmuri acel bărbat angelic, cu mâini palide și fără inele. În sala comună, din continuarea salonului de primire, Pietro Crespi le învăță să danseze. Le arătă pasul la distanță, marcând ritmul cu ajutorul unui metronom, sub supravegherea amabilă a Ursulei, care nu părăsi nicio clipă încăperea pe tot timpul cât fiicele ei primiră lecțiile. În aceste ocazii, Pietro Crespi purta niște pantaloni speciali, foarte strânși și elastici, și pantofi de dans. N-ai motiv să-ți faci griji, îi spunea José Arcadio Buendía soției sale. Omul acesta e pederast. Dar ea nu slăbi vigilența cât durară lecțiile și până ce italianul părăsi Macondo. Apoi începură pregătirile pentru serbare. Ursula alcătui o listă de invitați aleși pe sprânceană, oprindu-se numai la descendenții întemeietorilor, cu excepția familiei lui Pilar Ternera, care mai avusese și alți 2 copii din părinți necunoscuți. Era de fapt o selecție de castă, determinată însă de sentimente de prietenie, căci fericiții aleși nu numai că erau vecinii cei mai vechi și mai apropiați al lui José Arcadio Buendía, dinainte de începerea exodului care dusese la întemeierea satului Macondo, dar mai mult decât atât, copiii și nepoții lor erau tovarăși și obișnuiți al lui Aureliano și Arcadio, din cea mai fragedă vârstă a lor, iar fiicele lor, singurele care veneau în casă ca să brodeze împreună cu Rebecca și cu Amaranta. Guvernator blând, preocupat exclusiv de a asigura prin veniturile sale reduse întreținerea celor 2 polițiști înarmați cu bastoane, don Apolinar Mascote nu era decât o autoritate decorativă. Pentru a face față cheltuierilor gospodăriei, fiicele lui deschiseră un atelier de croitorie în care confecționau atât flori din pânză, cât și dulcețuri de goiava sau bilețele dulci la comandă. Dar cu toate că erau cuminți, devotate, cele mai drăguțe fete din sat și mai la curent cu dansurile noi, ele nu reușiră să figureze printre invitatele la serbare. În timp ce Ursula și fetele despachetau mobilele, lustruiau argintăria și atârnau pe pereți tablouri pe care se vedeau fetișcane în bărci pline cu flori, aducând astfel o viață nouă în încăperile goale clădite de zidari, José Arcadio Buendía renunță la urmărirea imaginii lui Dumnezeu, fiind convins de inexistența lui, și începu să deschidă și să demonteze pianul mecanic pentru a-i pătrunde tainele magiei lui. Cu 2 zile înainte de serbare, înfundat într-o grămadă de ciocănele și de știfuri, încurcat din cap până în picioare într-un ghem de corzi care se răsuceau la un capăt atunci când se desfășurau la celălalt, ajunse să defecteze complet instrumentul. N-au existat niciodată atâta agitații, emoții, alergături ca în zilele acelea, dar noile lămpi cu petrol se aprinseră în ziua și la ora prevăzută. Casa își deschise ușile încă plină de mirosul de rășină și de var umed și fiii și nepoții întemeitorilor putură descoperi veranda cu ferigi și cu begonii, camerele liniștite, grădina îmbibată cu parfumul trandafirilor, înainte de a se aduna în salon în fața invenției misterioase care fusese acoperită cu o pânză albă. Acei care văzuseră piane adevărate, destul de răspândite în celelalte sate din jurul mlaștinii, resimțiră o oarecare decepție. Însă mai amarnică a fost dezamăgirea Ursulei când montă primul sul pentru ca Amaranta și Rebecca să deschidă balul și când pianul nu voi să funcționeze. Melchiade, aproape orb, topit sub povara anilor, făcu apel la resursele științei sale străvechi încercând să-l repare. În sfârșit, Jose Arcadio Buendia reuși să miște din greșeală un dispozitiv înțepenit și muzica a început să răsune, la început în clocote joase, apoi într-o cascadă de note inversate. Lovind peste corzile dispuse dezordonat și acordat greșit, ciocănelele se dezarticulară. Însă descendenții încăpățânați ai celor 21 de pionieri întreprizi care trecuseră munții croindu-și un drum spre apus către mare, înfruntară piedicile succesive ale acestei răsturnări a ordinei melodice și balul se prelungi până în zori. Pietro Crespi reveni pentru a repara pianul mecanic. Rebecca și Amaranta îi ajutară să aranjeze corzile și împărtășiră ilaritatea în legătură cu valsurile executate invers. El era extrem de afabil și cu un fond atât de onest încât Ursula renunță la supraveghere. În ajunul plecării sale, grație pianului mecanic reparat, se improviză un bal de adio și el făcu împreună cu Rebecca o demonstrație de dansuri moderne, demne de niște virtuozi de frunte. Arcadio și Amaranta îi egalară prin grația și ușurința mișcărilor. Însă reprezentația fu întreruptă de Pilar Ternera, care se afla la poartă împreună cu curioșii și, mușcând și smulgându-și părul, se bătea cu o femeie care îndrăznise să spună că tânărul Arcadio avea fese de femeie. Către miezul nopții, Pietro Crespi se retrase rostind o scurtă cuvântare mișcătoare și promise că va reveni foarte curând. Rebecca îl conduse până la poartă și, după ce încuie casa și stinse toate lămpile, se retrase în camera ei pentru a plânge. Plânse neconsolată zile întregi. Nici chiar Amaranta nu cunoștea motivul. Tăcerea ei n-avea nimic straniu. Deși părea expansivă și cordială, caracterul ei era solitar și inima de nepătruns. Era o adolescentă splendidă, înaltă și bine făcută, dar se încăpățâna să șadă în continuare în micul balansoar de lemn pe care le adusese încă de la venirea ei în casă, întărită în repetate rânduri și rămas acum fără brațe. Nimeni nu observase că la vârsta ei încă mai păstra obiceiul de a-și suge degetul. Din această pricină nu pierdea niciodată ocazia de a se încuia în baie și își lua obiceiul de a nu dormi decât cu fața la perete. În după amiezele ploioase, în timp ce broda în compania unui mic grup de prietene pe veranda înflorită cu begonii, îi se întâmpla să piardă firul conversației și o lacrimă de nostalgie îi curgea, lăsându-i un gust amar la vederea straturilor irigate de pământ, udat și a mușuroilor de clisă clădite de râme în grădină. Aceste gusturi ascunse, biruite altădată prin amestecul de portocale și revent, izbucniră cu o poftă de nestăvilit odată cu plânsul. Început din nou să mănânce pământ. Prima oară a făcut-o oarecum din curiozitate, convinsă că dezgustul pe care îl va simți va fi leacul cel mai bun împotriva ispitei. Și de fapt nu putu suporta să țină pământul în gură. Totuși stărui, biruită de o dorință crescândă și, încetul cu încetul, regăsi pofta străveche, gustul mineralelor primare, acea satisfacție fără greș pe care i-o procura alimentul originar. Își umplea buzunarele cu pământ pe care îl mânca în fărămituri, fără să fie observată, copleșită de bucurie cât și de furie, în timp ce le învăța pe prietenele ei ochiurile de broderie cele mai grele și vorbea despre unii oameni care nu merită să înghiți de dragul lor varul de pe pereți. Bulgării de pământ îl făceau mai puțin depărtat și mai real pe singurul om care merita o astfel de înjosire, ca și cum pământul pe care îl călca cu ghetele lui fine, lăcuite, în cine știe ce loc din lume, ar transmite până la ea densitatea și căldura sângelui său prin acea savoare minerală care îi lăsa un gust de cenușă în gură și care îi așterna un zăcământ de pace în adâncul inimii. Într-o după amiază, fără a invoca niciun motiv, Amparo Monscote ceru voie să vină să vadă casa. Amaranta și Rebecca, descumpănite de această vizită neașteptată, o primiră cu o politețe înghețată. Îi arătară locuința așa cum fusese reamenajată, o puseră să asculte sulurile pianului mecanic și oferiră oranjadă și prăjituri. Amparo era un model de demnitate, de farmec personal și de maniere alese, iar Ursula, în timpul scurtelor clipe în care lua parte la vizită, fu foarte impresionată de ea. După două ceasuri, când conversația a început să lâncezească, Amparo profită de un moment de neatenție al Amarantei pentru a-i da o scrisoare Rebecăi. Aceasta a avut timp să citească numele prea distinsei omnișoare Doña Rebeca Buendia, trasat cu același scris îngrijit, cu aceeași cerneală verde, aceeași așezare îngrijită a cuvintelor, ca și instrucțiunile asupra modului de funcționare a pianului mecanic, și înduit scrisoarea cu vârful degetelor înainte de a o strecura în corsaj, privind-o pe Amparo Moscote, cu o expresie de gratitudine veșnică și necondiționată și cu făgăduința tacită a unei complicități care va dănui până la moarte. Amiciția neașteptată între Amparo Moscote și Rebeca Buendia reînvie speranțele lui Aureliano. Amintirea micuței Remedios nu încetase să-l chinuiască, însă nu găsea mijlocul de a o revedea. Când se preumbla prin sat împreună cu cei mai buni prieteni ai săi, Magnifico Bisbal și Herineldo Marquez, fiii pionierilor cu aceleași nume, căuta cu emoție să o întrezărească în atelierul de croitorie, dar nu le vedea decât pe surorile ei mai mari. Prezența în casa lui Amparo Moscote a fost pentru el un fel de prevestire. Trebuie să vină împreună cu ea, își zise Aureliano. Trebuie să vină cu orice preț. Repeta aceste cuvinte atât de des și cu atâta convingere, încât într-o după-amiază, în atelierul său, unde tocmai aurea un peștișor, a avut certitudinea că ea răspunsese chemării lui. Puțin după aceasta, îi auzi într-adevăr glășcerul copilăresc și, ridicându-și privirea, cu inima înghețată de spaimă, o văzu pe fetiță în pragul ușii, într-o rochie de organdi trandafirie și încălțată cu botine albe. Nu intra Remedios, a zis Amparo Moscote de pe culoar. Oamenii lucrează. Dar Aureliano nu-i dădu timp să asculte. Ridică peștișorul aurit agățat de un lănțișor care ieșea din gură și zise: intră! Remedios intră și puse în legătură cu peștele câteva întrebări la care Aureliano nu reuși să răspundă din pricina unei astme neașteptate. Ar fi dorit să rămână mereu lângă această piele de crin, lângă acești ochi de smarald, foarte aproape de acest glas care la fiecare întrebare pe care i-o punea îi zicea: domnule, cu același respect ca și față de tatăl ei. Melchiade se afla în ungherul său, ședea la locul său, mâzgălind semne indescifrabile. În clipa aceea, Aureliano îl detesta. Nu putea face altceva decât să-i spună lui Remedios că-i oferă peștișorul, iar această ofertă o speria atât de mult pe fetiță, încât își luă tălpășița și părăsi atelierul. În acea după-amiază, Aureliano își pierdu răbdarea cu care așteptase în taină prilejul de a o vedea. Își părăsi lucrul. Nu mai încetă să o cheme, făcea eforturi disperate pentru a se concentra. Însă Remedios nu răspunse. O căută în atelierul surorilor, în dusul perdelelor casei, în biroul tatălui ei, însă nu o revedea decât prin imaginea care îi obseda singurătatea în care se găsea. Petrecea ore întregi în salon împreună cu Rebecca, ascultând valsurile pianului mecanic. Ea le asculta pentru că pe melodiile acestea o învățase Pietro Crespi să danseze. Aureliano le asculta pentru că orice, chiar și muzica, îi amintea de Remedios. În casă plutea iubirea. Aureliano o exprimă în poeme fără început și fără sfârșit, le scria pe pergamente aspre pe care le dăruia Melchiade, pe pereții băii, pe pielea brațelor sale și pretutindeni apărea transfigurată Remedios. Remedios în atmosfera somnuroasă a celor două ceasuri de după amiază, Remedios în respirația blândă a trandafirilor, Remedios în clepsidra ascunsă a carilor, Remedios în aburii pâinii dimineața, Remedios pretutindeni, și Remedios mereu. Rebecca aștepta dragostea către ceasurile 4 după amiază, brodând la fereastră. Ea știa că poșta nu venea decât la 15 zile odată, totuși nu înceta să o aștepte, convinsă că într-o zi sau alta va veni din greșeală. Se întâmplă tocmai contrariul. Odată, caterii poștei nu veniră în ziua prevăzută. Înnebunită de disperare, Rebecca se sculă în miez de noapte și se duse în grădină să mănânce bulgări de pământ, cu o lăcomie să moară, nu alta, plângând de durere și de furie, mestecând carnea fragedă a râmelor și zdrobindu-și dinții de cochiliile melcilor. Vărsă până în zori. Se scufundă într-o stare de nesimțire febrilă, își pierdu cunoștința și își descărcă inima într-un delir lipsit de pudoare. Scandalizată, Ursula forță încuietoarea cufărașului și găsi pe fundul lui, înodate cu panglicuțe de culoare roz, cele 16 scrisori parfumate, uscătura frunzelor și petalelor conservate în cărți vechi și fluturi împăiați, care la prima atingere se prefăceau în pulbere. Aureliano a fost singurul care înțelegea această nenorocire. În aceeași după-amiază, în timp ce Ursula încerca să o trezească pe Rebecca din mlaștina delirului ei, Aureliano se duse la prăvălia lui Catarino, însoțit de Magnifico Visbal și Herineldo Marques. Se adăugase stabilimentului la exterior o serie de camere din lemn în care locuiau femeile singure cu mirosul lor de flori veștede. Un ansamblu de acordeoane și de tamburine executa cântările lui Francisco, bărbatul, care nu mai pusese piciorul în Macondo de mai mulți ani. Cei trei prieteni băură garapo fermentat. Magnifico și Herineldo, care erau de aceeași vârstă cu Aureliano, dar erau mai experimentați în ale vieții, băură cu măsură, ținând femeile pe genunchi. Una dintre ele, foarte veștejită, cu dinții toți din aur, îl mângâie pe Aureliano, care fremătă din cap până în picioare. O respinse. Observase că pe măsură ce bea mai mult, și amintea tot mai mult de Remedios, însă suporta mai ușor tortura pe care o provoca amintirea ei. N-ar fi putut spune în ce clipă începu să plutească. Îi vedea pe tovarășii săi și pe femei, navigând într-un fel de reverberație luminoasă, imponderabil și fără formă, rostind cuvinte care nu ieșeau din gura lui și văcând semne misterioase care nu se potriveau cu gesturile lui. Catarino îi puse mâna pe umăr și îi spuse: "E aproape 11." Aureliano întoarse capul, văzu obrazul enorm, deformat, cu o floare de pânză la ureche, își pierdu apoi memoria ca pe vremea insomniei și nu mai regăsi decât în zori, într-o dimineață străină și într-o odaie cu totul necunoscută, în care stătea Pilar Ternera în combinezon, desculță, aprinzând o lampă și necrezându-și ochilor. Aureliano! Aureliano se sculă în picioare și își ridică capul. Nu știa cum a ajuns până aici, dar știa care este motivul, căci îl ținea ascuns încă din copilărie, în fundul nepătruns al inimii sale. Am venit să mă culc cu tine, îi zise el. Hainele ei erau murdare de noroi și de vărsătură. Pilar Ternera, care locuia pe atunci numai cu doi dintre băieții ei mai mici, nu-i puse nicio întrebare. Îl conduse până la pat, îi șterse obrazul cu o cârpă udă, îl dezbrăcă, apoi se dezbrăcă și ea și coborî perdeaua ca nu cumva să o vadă băieții în caz că se trezeau. Obosise așteptând bărbatul care nu venise, bărbații care plecaseră, nenumărații bărbați care greșiseră drumul spre casa ei, confundați în incertitudinea cărților de ghicit. Așteptând mereu, pielea îi se zbârcise până se fleșcăise. Focul inimii îi se stinsese. Îl căută pe Aureliano prin întuneric, îi puse mâna pe pântece și îl sărută pe gât cu o tandrețe maternă. Bietul meu copilaș, murmură ea. Aureliano tresări. Cu o îndemânare liniștită, fără nicio stângăcie, lăsă departe în urma sa povărnișurile abrupte ale durerii și o întâlni pe Remedios schimbată într-o mlaștină adâncă fără orizont, mirosind a animal tânăr și a lenjerie de curând călcată. Când ieși la suprafață, plângea. La început nu erau decât suspine involuntare și întretăiate. Apoi, simțind că ceva umflat și dureros crăpa în el, se dezbrăcă vărsând și roaie de lacrimi. Ea așteptă scăpinându-i capul cu vârful degetelor până ce trupul lui se ușură de acea scursoare obscură care le împiedica să trăiască. Pilar Ternera îl întrebă atunci: "Cine este?" Și Aureliano îi spuse. Ea izbucni într-un râs care altădată speria porumbeii, dar care acum nu-i mai trezea nici pe copii. Va trebui să o alăptezi, a zis ea în batjocură. Dar în spatele acestei glume, Aureliano descoperi o înțelegere adâncă.